değil midir bu kadar adli kitabın bize? Bu kadar adli kitabın bize. Recamız sene hoş değil midir, emreder Recam kitabın bize. Emreder Recam kitabın bize. Recamız sene hoş değil midir, emreder Recam kitabın bize. Emreder Recam kitabın bize. Üstüne herkes yüz tutar kendi dostuna. Herkes yüz tutar kendi dostuna. Al bizi yarab rahmin desine. Olmasın kahre şitabın bize. Olmasın kahre şitabın bize. Al bizi babın bize. Arş-ı ihsandan aç babın bize. Gözlere göster şems-i gufrani. Arş-ı ihsandan aç babın bize. Arş-ı ihsandan aç babın bize.